متفرق حقوق، مہمان اور میزبان کے حقوق۔ انسانی زندگی کو حسن و خوبی کے ساتھ گزارنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ انسان باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں، اور اس کے لیے ایک دوسرے کے گھر جانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی بسا اوقات سفر کرنے کی ضرورت بھی پیش آتی رہتی ہے، ہر جگہ ہوٹلوں سراؤں وغیرہ کا بندوبست نہیں ہوتا جہاں مسافر جا کر ٹہل جائے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسافر ہوٹلوں سراؤں کے اخراجات ادا کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو۔ لہٰذا ایشیا انسان کے لیے بہت زیادہ سہولت کا باعث بنتی ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے کسی دوسرے انسان کے گھر ٹہل جائے جو اس کی رہائش اور کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ اس طرح مسافر کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں اور وہ تکلیف سے بھی بچ جائے اور اس پر مالی بوجھ بھی نہ پڑے۔ اسلام نے انسانی زندگی کی ان ضروریات کو حسن و خوبی کے ساتھ پورا کرنے کے لیے مہمان اور میزبان دونوں کے حقوق قائم کر دیے ہیں۔ اسلامی احکام و ہدایت کی روح سے مہمان کا یہ حق ہے، نمبر ایک، میزبان اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے، نمبر دو، جہاں تک استطاعت ہو اس کی خاطرداری کرے، اور نمبر تین، جب تک وہ اس گھر میں رہے اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ وہ دوسری طرف میزبان کا بھی یہ حق ہے، نمبر ایک، مہمان اسے ستائے نہیں، نمبر دو، اس کے پاس اتنی لمبی مدت نہ ٹھہرے کہ وہ تنگ آ جائے، اور نمبر تین، اس کی مہربانی کا شکر گزار ہوتے ہوئے اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی تعظیم کرے، اور جو کوئی خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطرداری کرے۔ مسلم۔ حضرت ابو شریح ادبی بیان کرتے ہیں کہ میری دونوں آنکھوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میرے دونوں کانوں نے سنا، جبکہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مقدور کے مطابق اچھی طرح خاطرداری کرے۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا اچھی طرح خاطرداری کی مدت کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات۔ پھر فرمایا کہ مہمان کو کھانا کھلانا تین دن کے لیے ہے، اور اس کے بعد پھر جو کچھ میزبان اپنے مہمان پر خرچ کرے تو خیرات شمار ہوتی ہے۔ پھر مزید، صحیح مسلم میں بھی اسی مضمون کی ایک حدیث بیان ہوئی ہے جس کے راوی حضرت ابو شریح خزائی ہیں۔ اس حدیث کے آخر میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے یہاں ٹھہرا رہے یہاں تک کہ اسے گنہگار کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ اسے کیسے گنہگار کرے گا؟ حضور نے فرمایا، اس طرح کہ وہ اس کے پاس ٹھہرا رہے یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی شے نہ رہے جس سے وہ اس کی مہمانداری کرے۔ مسلم۔ ابو الحوز اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے خدا کے رسول، میں کسی شخص کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ نہ میری میزبانی کرتا ہے اور نہ مجھے کھانے پینے کو دیتا ہے، پھر وہ کبھی میرے پاس سے گزرتا ہے تو کیا میں اسے اس کا بدلہ دوں، یعنی میں بھی اس کی میزبانی نہ کروں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو اس کی میزبانی کر۔ پھر مزید، حضور کی تعلیمات کا زیر اثر صحابہ کرام میں مہمان نوازی کا اتنا جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ خود تکلیف اٹھا کر بھی مہمان کی خاطرداری کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں فاقے سے ہوں، حضور نے اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کی طرف آدمی بھیجا تاکہ اس فاقہ زدہ شخص کو کچھ کھلانے کا بندوبست کیا جائے، مگر زوجہ محترمہ نے کہلا بھیجا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آپ نے اپنی کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس آدمی بھیجا، مگر انہوں نے بھی ویسا ہی جواب بھیجا، یہاں تک کہ سب ازواج مطہرات نے وہی کہلا بھیجی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ میرے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آج رات اس کی میزبانی کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اس پر انسان میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کروں گا۔ پھر وہ اسے ساتھ لے کر اپنے گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ بچوں کے کھانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انصاری نے فرمایا کہ بچوں کو کسی چیز سے بہلا دو، اور جب مہمان داخل ہو تو چراغ بجھا دینا، اور اس پر یہ ظاہر کرنا کہ گویا ہم بھی کھا رہے ہیں، جیسے ہی کھانے کے لیے جھکے تو تم اٹھ کر چراغ بل کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، بس وہ سب کھانے تو بیٹھے مگر کھایا صرف مہمان نے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں حضور کی خدمت پہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات تم نے اپنے مہمان سے جو سلوک کیا اللہ تعالیٰ اس پر تعجب کے ساتھ خوشبا۔ مسلم۔ بیمار کے حقوق۔ بیمار چونکہ جسمانی تکالیف اور ذہنی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اس لیے اس بات کا مستحق سمجھا گیا کہ اس کے دکھ کو کم کرنے اور اس کی دل کو تسلی دینے کی کوشش کی جائے۔ حضور کے سوانح حیات سے پتا چلتا ہے کہ آپ غیر مسلموں اور منافقوں کی بھی عیادت فرماتے تھے۔ لوگوں کو بیماروں کی عیادت کرنے کا شوق دلانے کے لیے یہ واضح فرما دیا گیا کہ عیادت کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت صوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ برابر بہشت کی میوہ خوری میں رہتا ہے۔ ترمذی۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص دن کے آخری حصے میں کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو صبح ہونے تک اس کے لیے مغفرت مانگتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے بہشت میں ایک باغ متعین کیا جاتا ہے، اور جو کوئی دن کے شروع حصے میں کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی جنت میں ایک باغ متعین کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کی رحمت میں گھس جاتا ہے۔ معطا۔ قرض دار اور قرض خواہ کے حقوق۔ بسا اوقات انسان کو اپنی کسی ضرورت یا تنگ دستی کے باعث قرض لینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور اس طرح دو انسانوں کے درمیان ایک خاص قسم کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اسلام میں قرض دار اور قرض خواہ دونوں کے حقوق قائم کر دیے گئے ہیں، جن سے غرض و غایت یہ ہے کہ ایک طرف تو ضرورت مند انسان کی ضرورت پوری ہو جائے، اور دوسری طرف جس شخص نے ضرورت کے وقت اس کی امداد کی وہ بھی نقصان میں نہ رہے۔ لہذا ایک طرف قرض خواہ کو ہدایت کی گئی کہ اگر قرض دار تنگ دست ہے اور وقت معینہ پر قرض ادا نہیں کر سکتا تو اسے مزید مہلت دے دے، اور اگر وہ رضائے الہی کی خاطر اسے قرضہ معاف کر دے تو یہ کر دے تو یہ تو پھر بہت ہی زیادہ فضیلت کی بات ہوگی۔ دوسری طرف قرض دار کو بھی تاکید کی گئی کہ جب قرضہ لے تو اس نیت سے لے کہ اس نے اسے ادا کرنا ہے، اور حت الامکان وقت مقررہ پر پوری دیانتداری سے قرض ادا کرے، اور بلا وجہ ٹال مٹول کرنے سے پرہیز کرے، ورنہ خطا کار سمجھا جائے گا۔ سورۃ البقرہ آیت 280 میں اللہ تعالیٰ نے تنگ دست قرض دار کے ساتھ نرمی کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ ہے، اور اگر تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو یعنی قرضہ معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو الیسر کی روایت بیان یہ کہ جس میں ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے یاد رکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی تنگ دست قرض دار کو مہلت دی یا اس کو قرضہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ مسلم۔ مسلم ہی میں اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت حذیفہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے والے لوگوں میں سے ایک شخص کی روح کو فرشتے لے کر چلے تو اسے دریافت کیا کہ کیا تو نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، وہ بولا کہ نہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ یاد تو کرو، وہ بولا کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے ملازموں کو اس بات کا حکم دیا کرتا تھا کہ تنگ دست کو مہلت دو اور مالدار پر آسانی کرو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم بھی اس پر آسانی کرو۔ یہ تو وہ احادیث ہیں جنہیں قرض دار کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دوسری طرف قرض دار کو بھی تلقین فرمائی گئی کہ اپنے قرض خواہ کے حقوق ادا کرنے میں تساہل سے کام نہ لے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار قرض دار کا قرضے کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ ہی کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کا قرض لیا اور اس کا ارادہ ادا کرنے کا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کروا دے گا، اور جس نے اس ارادے سے لیا کہ اسے ضائع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس قرض دار کو تباہ کر دے گا۔ بخاری۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور ان کے سامنے بیان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا افضل ترین اعمال ہے۔ اس پر ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں خدا کی راہ میں قتل ہو جاؤں تو کیا یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، بشرطے کہ تم اس حالت میں اللہ کی راہ میں قتل ہو کہ تم صبر کرنے والے ہو، نیک نیت ہو، آگے بڑھنے والے ہو اور پیٹھ دکھانے والے نہ ہو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اچھا، پھر کہو تم نے کیا کہا تھا؟ اس شخص نے پھر عرض کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ نے پھر فرمایا کہ ہاں، بشرطے کہ تم صبر کرنے والے ہو، نیک نیت ہو، آگے بڑھنے والے ہو، پشت دکھانے والے نہ ہو۔ اگر تم اس طرح راہ خدا میں جان دو گے تو تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرضے کے، کہ وہ اس صورت میں بھی معاف نہ ہوگا، یہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے۔ ترمذی۔ ظاہر ہے کہ یہ وعید انہی لوگوں کے لیے جو قرض ادا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے یا جو ادائیگی کی استطاعت رکھنے کے باوجود ادا کرنے میں سستی برتتے ہیں یا عذر و بددیانتی ادا کرنا ہی نہیں چاہتے. باقی رہے وہ لوگ جو اتنے تنگ دست ہیں کہ ادا کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود ادائیگی کی سخت نہیں رکھتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معذور سمجھے جائیں گے. مزدور کے حقوق. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہو اسے اس کی مزدوری دے دو. ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دن میں تین آدمیوں کا دشمن ہوں. قیامت کے دن میں تین آدمیوں کا دشمن ہوں گا اور جس کا میں دشمن ہوں گا اس پر میں قیامت کے دن غالب آؤں گا. ایک وہ شخص جس نے میرا نام لکھ کر عہد و اقرار کیا پھر اس کو توڑ ڈالا. دوسرے وہ شخص جس نے کسی آزاد شخص کو غلام بنا کر بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کھائی. اور تیسرے وہ شخص جس نے کسی مزدور کو کام پر لگایا پھر اس سے کام تو پورا لیا مگر اس کو اس کی مزدوری نہ دی. ابن ماجہ. ان احادیث پاک کی روشنی میں مزدور کے جو حقوق متعین ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسے اس کی محنت کا اجر پورا پورا دیا جائے اور جلد ادا کیا جائے. ذمی کے حقوق. اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم ذمی یا اہل الذمہ کہلاتے ہیں کیونکہ اسلامی حکومت نے ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوتا ہے. انعامی واضح کر رہا ہے کہ اسلام نے ذمیوں کو اس بات کا حق عطا کیا ہوا ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے زیر سایہ امن و امان کی زندگی گزاریں اور ان پر کسی قسم کا ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے. انہیں اس بات کا بھی پورا حق حاصل ہے کہ وہ جس مذہب کو سچا سمجھتے ہیں اس پر قائم رہیں. مسلمان دین اسلام کو ان کے سامنے پیش تو کریں مگر انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کریں گے. سورہ بقرہ آیت 256 میں ارشاد ہوا ہے لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمی پر ظلم کرنے والے کو سخت وعید سنائی ہے. ان کا فرمان ہے جس نے کسی ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو 70 برس کی مسافت سے آ رہی ہوگی. نسائی. نیز آپ نے ارشاد فرمایا آگاہ رہو کہ جس شخص نے کسی ذمی پر ظلم کیا یا اس کے حق میں کوئی کمی کی یا اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے تکلیف دی یا اس کی خوشی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لی تو میں قیامت کے دن اس ذمی کا حامی بن کر اس ظلم زیادتی کرنے والے کے ساتھ بحث کروں گا اور اس بحث میں اس پر غالب آؤں گا. ابو داؤد. ایسے حضرت عمر کے نے بھی ذمیوں کے بارے میں تاکید فرمائی ہے. بخاری میں آپ کا ایک فرمان روایت کیا گیا ہے جو کوئی میرے بعد خلیفہ بنے میں اسے ان لوگوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جن کا ذمہ خدا اور خدا کے رسول نے لیا ہے. ان کے ساتھ کیے جانے والے قول و قرار کو پورا کیا جائے اور ان کی جانب سے لڑا جائے اور انہیں اس بات کی تکلیف نہ دی جائے جو ان کی طاقت سے باہر ہو. مختصر یہ کہ اسلامی ریاست کی غیر مسلم ریاست کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی عقائد پر قائم رہیں. ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہونے پائے اور ان کی جان و مال اور عزت بالکل محفوظ رہے. انسانی برادری کے حقوق. آخر میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اسلامی احکام کی روح سے کسی انسان کا صرف انسان ہونا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ اس سے ہمدردی کی جائے, اس کے ساتھ اس نے سلوک روا رکھا جائے اور بلا وجہ اس کی جان مال اور آبرو کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا جائے. بنین و انسان سب آدم کی اولاد ہیں اور اس لحاظ سے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں, لہٰذا انہیں ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے. اس خیر خواہی کی نمایاں شکلیں یہ ہیں. نمبر ایک, اپنے انسانی بھائیوں کو برائیوں سے روکا اور راہ راست کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ دنیا میں بھی سکون قلب حاصل کرے اور آخرت میں بھی دائمی کامیابی سے ہم کنار ہوں. نمبر دو, ان کی جان و مال اور عزت کا پورا پورا احترام کیا جائے اور انہیں حلال نہ کیا جائے سوائے اس صورت کے کہ حد کی روح سے ویسا کرنا ضروری ہو. نمبر تین, حت الامکان ان سے حسن سلوک روا رکھا جائے اور ان کے دکھ تکلیف میں ہمدردی کا رویہ اختیار کیا جائے اور امداد کا ہاتھ بڑھایا جائے وغیرہ وغیرہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کی عیال ہیں, بس اسے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی عیال سے حسن سلوک کرے. شعب الایمان للبہکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.